mbele na mauti nyuma. Pande zote huoni, umeshindwa kama mimi. Pesa hakuna, mali umenyang'anywa. Wamekukimbia uliowategemea. Asikia sauti kilio cha Yesu, njoni kwangu mlio na mizigo, tawapumzisha, hakuna kilio tena, tawapumzisha. Zaima, haleluya. Shangilia sana, wewe uliye tasa.